Hola, molt bon dia. El temps encara es manté doncs, realment molt fred. A hores d'ara, les temperatures aquesta matinada han estat més pròpies de finals de desembre que no pas de finals d'octubre. Per exemple, avui a les 8 del matí teníem 8 graus sota zero a la Molina, cota 1.400 metres, 6 de negatius a Das, a Queixans, 3 graus sota zero a la Seu d'Urgell o a Artesa de Segre, 1 grau negatiu a Balaguer o 0 graus també a Lleida. Per tant, tota la província de Lleida i el Principat d'Andorra estava sota zero. El temps, però, avui ens marca un dia ja una miqueta més suau. Les temperatures podran remuntar 2-3 graus avui al migdia. La causa en serà l'encalmament del vent i, sobretot, el sol i el cel ras, que serà doncs, el protagonista arreu de les comarques de Lleida i també cap al Pirineu. Estem, però, esperant un nou canvi de temps. Arribarà demà a la tarda vespre, deixarà pluja durant la nit i matinada de dimecres, sobretot cap al Pla i l'Altiplà Central.